Sen turgaç yolda senin çıdar parın çıdarla çıdarla çıdarla sağa sırma şahın olsun diye işten öpren ol. Yo biz credincioș fiindcă ne mai desparte pe la post mare doar o săptămână, Sfinții Părinți au pus această frumoasă Evanghelie să ne ascute sufletul, să ne pregătească mai cu gingășie pentru acest drum până la învierea Domnului. Dacă tot credem în Dumnezeu, sau pentru cei care nu cred și încă mai iscodesc lucruri de lui Dumnezeu, ar trebui să vorbim și de rostul omului la finișul vieții lui, pentru ce Dumnezeu a lăsat toate acestea. Atât de bun a fost dintotdeauna, este și va fi până la sfârșitul viacului. Fiindcă din bunătatea Lui, dacă ne-a adus în ființă și se grijește de noi, chiar dacă noi ne păcutim datorită păcatelor din punct de vedere sufletesc și trupesc, El totuși ne iubește. Numai când omul divorțează de Dumnezeu, atunci, ca Tatăl Fiului risipitor, lăcrămându-i ochii, își întoarce fața de către scumpa lui privire, chip și asemănare a sa care este omul. Iubiți credincioși, dacă toate acestea sunt date ca daruri de la Dumnezeu, implicit o minte, cât de slab ar gândi în viața ei, ar putea discerne că trebuie să fie și un răspuns la tot ceea ce noi ne împărtășim din ele. Pentru aceasta și Domnul Hristos a anunțat că să avem grijă în pașii vieții noastre, că vine ceasul când ne vom înfățușa în fața judecății lui Hristos și dând seama de tot ce am făcut, ori bine, ori rău, după cum a completat Apostolul Pavel. Prorocul David avea să spună așa: ai socotit fără de lege că voi fi ție asemenea, mustrate voi și voi pune păcatele tale în fața ta. Omul care trăiește într-o indolență, greu răspuns va da în ceasul judecății. Să nu ne temem de Dumnezeu ca de un monstru, cum ne temem de o primejdie de moarte și ne înfricoșăm că cei slabi, după cum este intensitatea primejdiei, poate să facă un infarct sau cine știe ce, cum au fost cazul că s-au sinucit. Dumnezeu nu este un monstru. Dumnezeu nu este stăpânul întunericului, de care să ne speriem noi cei ce ne împărtășim de atâta binețea luminii. Ne-am contrazice pe noi înșine. Vedem cât de frumoasă este viața în darurile ei, dacă știm să le purtăm cu mare cumpătate și după lege. Deci noi nu trebuie să avem frică de Dumnezeu, cum de multe ori am spus, repetându-i pe Sfinții Părinți, ca de ceva lumin. Ci frica aceasta trebuie să o avem datorită faptului că noi ne depărtăm de El și într-o bună zi putem pierde cel mai scump prieten. Ați văzut, frățile voastre, când vă legați în viață de câte ceva sentimental, care nu ține de nimic material, că acelea sunt putregăioase, foarte trecătoare, de ceva frumos, plăcut, care îți cuprinde ființa ta. Trăiești o frică continuă să nu pierzi aceea ce îți bucură sufletul. Așa să înțelegem pe Dumnezeu. Sau, mai grosolan, judecând, toate ființele vii care sunt dependente de soare, abia l-așteaptă să răsare. L-ar atrage în sufletul lor, l-ar ține să nu mai apună. S-ar certa cu norii, să fie alungați din fața lui, Așa să-L înțelegeți pe Dumnezeu, frica de El este să nu te pierd, Doamne. Acesta fiind zise, să mergem în ce cumpătat, cât ne luminează Dumnezeu și să pătrundem în aceste taine. Sfântul proroc Ioan spunea că în valea lui Iosafat se vor aduna toate semințiile pământului și se vor întreba cu Dumnezeu. Prorocul Daniel, când era în robia babiloniană, insuflat de Duhul Sfânt, a spus despre ceasul judecății în felul acesta. Am văzut scaunele șezând, cel vechi de zile șezând pe scaun, părul, haina albă ca zăpada, părul curat ca lâna. Scaunul lui pară de foc, roțile lui foc arzând, iar de sub scaun curgea pârâu de foc. Atât de poetic le spune prorocul David, nici să ne înfricoșăm, dar nici să stăm într-o indolență. Dragi credincioși, vedem că Dumnezeu prin Sfinții Săi a arătat și unde va fi judecata. A arătat că toate limbile pământului vor merge la ceasul judecății să se întrebe cu Dumnezeu. Nu ne interesează în ce au crezut oamenii, cred și vor crede vreodată. Vreau să arăt două evenimente care se întâmplă în viața unui om, indiferent unde, când și cum s-a născut, în istorie sau pe mapamon. Este viața care vine în sufletul lui, cu sufletul se înșugă și prin naștere este om îndoit, trup și suflet. Și are puterea de a fi înnobilat cu moștenirea lui Dumnezeu. Și al doilea lucru care este destul de cutremurător, care ne dovedește că nu avem nimic al nostru, este moartea. Moartea ne uniformizează. Grăiesc ca unor oameni și întâmplă de experiența vieții și ați văzut și în acesta în jurul nostru. Când vine moartea, ea de lângă noi, indiferent cât am ține noi la acea persoană. Fără numai de aici ne dăm seama că moartea, unde este trimisă de către stăpânul vieții, vine și ea, ceea ce ne bucură pe noi, viața. O dovadă în plus că nu este a noastră. Și dacă aceste două lucruri ne uniformizează în istorie și pe tot pământul, fără numai că îl discernem pe Dumnezeu. Dragi credincioși, de aici desprindem că toate limbile pământului vor veni în valea lui Iosafat. Aceasta fiind la pârâul Chedrilor, în Ierusalim, unde geografia au spus că este cea mai adâncă vale de pe pământ. Este sub nivelul mării, dar nu se inundă. Dragi credincioși, acolo vor veni, după cum a spus prorocul David, scaunele judecății și Hristos va veni a doua oară. Dar nu cum a venit, l-am văzut în peștera Bitleemului, prunc înfășat, într-o ignoranță totală din partea oamenilor. Și va veni încoronat cu slava lui, cu cinsta lui de biruitor al morții. Când apostolii au fost duși împreună cu Domnul Hristos în muntele Eleonului, grăind cu Domnul, numai deodată s-a înălțat la cer Domnul cu tot cu trup. Cu o trenă de îngeri care cântau în cele mai frumoase glasuri care parcă nu le mai putea suporta ființa omenească. Cântând slavă întru cei de sus și Dumnezeu și de pământ, pace întru oameni bună, învoire. Și cum apostolii se uitau la Domnul și l-au pierdut datorită neputinței ochilor, în văzduh au și venit doi îngeri îmbrăcați în aur și au spus așa: bărbați galileieni, ce stați așa căutând spre cer? Acest Iisus, care vedeți înălțându-se de la voi la cer, așa va veni a doua oară ca să judece lumea. Oamenii nu l-au primit atunci când s-a născut, l-au și omorât, și nu oricine, tocmai cei mai mângâiați oameni de pe pământ, poporul ales. Iar noi, că nu ne-am făcut părtași sângele Lui, întreținem prin păcate moartea Domnului Hristos și răstignirea pe cruce. Iubiți credincioși, deci trena de îngeri și slava Domnului, de care a fost înconjurat când s-a înălțat la cer, îl va înconjura când va veni în valea lui Iosafat, de acum să se întrebe cu oamenii: eu v-am lăsat poruncile, v-am deschis calea, nu am venit o nălucă, cum spunea apostolul, sămânța lui Avram a luat, nu sămânță de înger, ci s-a umilit și s-a născut în trup omenesc și a trăit în neputințele omenești cu singurul lucru că a fost fără de păcat Domnul. Iar tu ce ai făcut? Ai avut poruncile, ce ai făcut? Legile, totul a fost jalonat în acest întuneric al Erihonului. Mai aproape ți-a fost trupul decât să te lupți puțin și să recucerești ceea ce ai pierdut. Fiind așezate scaunele de judecată și toată lumea venind la judecată, cărțile vieții se vor deschide. Și spune evanghelistii insuflat de Duhul Sfânt cum va judeca Dumnezeu lumea, asemenea păstorului care desparte oile de el. Ne punem întrebarea: de ce oile de iez și nu oile de miei, oile de capre, caprele de iez, sunt mai multe despărțiți? Păstorul e clar, este Domnul Hristos. Și fiindcă a venit pe pământ să ne păstorească și ne-a îngrijit atât de bine ca să nu ne rătească lucrul, are și puterea ca să ne judece. Și ne va despărți asemenea păstorului oilor de el. Oaia preînchipuie pe omul drept. Este cea mai blândă ființă din cele necuvântătoare și cea mai folositoare pentru stăpânul său. Și laptele este bun, este bună și lâna, că te acoperi cu ea, este bună și carnea. Și este atât de ascultătoare de stăpân, și când stăpânul numai un pic o strigă, e ascultătoare, vine după el, că, după cum a spus în altă parte evanghelistul, aude glasul stăpânului și merge după el. Iedul, și nu capra, mama iedului, este cel mai nebunat. Stă numai prin prăpăstii și din el nu prea alegi mult. Iubiți credincioși, din ied se face capră și din el se face oaie, dar atât de categoric spune oile de ied, adică cei care au ascultat ca o oaie glasul stăpânului a stat în protecție și a mers mereu pe lângă stăpân. Lupul nu a răpit-o și a fost folositoare pentru stăpân. Dar iedul, dacă este besmetic, nu ascultă de glasul stăpânului. Preînchipuie pe oamenii care n-au treabă cu legea lui Dumnezeu, își amână pocăința și nu-l interesează pe ei Dumnezeu. Apoi spune Domnul Hristos de ce va face această judecată. Flământ am fost și nu mi-ați dat să mănânc. Însetat, străin, gol, bolnav și în temniță. Acestea sunt niște neputințe de care noi ne împiedicăm în pașii vieții noastre, că suntem muritori, suntem lut în sufleții. Și am văzut ce înseamnă o haină, am văzut ce înseamnă un pahar de apă, un tumicat de pâine când sapă neputința în tine. Bolnav, străin sau în temniță, toți ceilalți se bucură, nu le pasă de semănul lor. Dar iată că Hristos, când este întrebat de către cel drept, Doamne, când ai fost Tu așa și noi Te-am căutat, Ți-am dat să mănânci? Și a spus, dacă ați făcut celor fraților mei mai mici, mie mi-ați făcut. Trecând la iez, la cei care, datorită faptelor, nu se pot împărtăși de lucrurile lui Dumnezeu în moștenirea Sa, același lucru le spune, că am fost flămând, însetat, în temniță și voi nu m-ați cercetat. Dacă în partea truptească, vedem ce înseamnă un gest din acesta făcut pe semenii tăi, câtă bucurie aduci în inima aceluia. Să trecem de acum în partea sufletească, că Domnul Hristos vorbește de aceste fapte și trupește și sufletește. Iubiți credincioși, aceste neputințe de care spune Mântuitorul în această Evanghelie, le găsim și în partea cealaltă sufletească, că cel care este flămând este omul care dorește împărăția lui Dumnezeu și el s-a lipsit ea. Care este gol, deja colcă în mocirla păcatului și și-a pierdut haina botezului. Care este străin, înseamnă că este înstrăinat de Dumnezeu și dorește sufletul lui pentru cele frumoase și dumnezeiești. Bolnav înseamnă că sapă în sufletul lui rana păcatului. În temniță este omul care deja este legat de lanțurile patimilor și vedeți din ce în ce mai mulți sunt temnițați în diferite ziduri groaznice, băutură, afemeiați, acum a mai apărut și droguri, sau care cad într-o temniță și într-o mocirlă la sectelor, de unde nu mai pot ieși. Sufletul care are sorginte dumnezeiască strigă de acolo, din acea temniță. Cum îi putem cerceta pe aceștia? Haina ta, dumicatul care îl deții, paharul de apă și puterea de a-l cerceta în temniță, în aceste neputințe trupești, le ai. Dar tu trebuie să le întreții. Adică, haina faptelor tale, paharul de apă sau dumicatul de pâine din care se satură sufletul, este sfatul tău curat care îl dai celui ce este păgubit datorită păcatelor. Ca să poți să deții aceste lucruri, să fii milostiv cu cei care s-au păgubit de aceste daruri, trebuie să-ți împodobești viața ta. Ne punem întrebarea, cum? Au mai făcut careva așa? Sigur că au făcut. Sfinții, mucenicii, cuvioșii, îi vedem cum și-au împodobit viața și au devenit ca o lumină, au devenit ca o hrană pentru suflet. Că noi când citim o viață de sfânt, ne îmbogățim sufletește. Însuși Mântuitorul de ce a venit ca o pâine, ca un izvor, ca un acoperământ pentru trupul nostru înfrigurat? A spart legăturile morții, a rupt pe cețile iadului. Deci iată că ne-a eliberat, iată cât bine ne-a făcut. Așa să înțelegem, din punct de vedere sufletesc, duhovnicesc, cum putem să fim milostivi. Dragi credincioși, dacă Dumnezeu nu lăsa viețile sfinților, a unora descoperite, era greu creștinismului. Dar noi avem ca niște înainte mergători prin acest labirint al vieții. Numai tu să mergi după lumină. Vedem judecata cum va fi. Din două, din trei lucruri va fi condamnat omul, în trei groaznice temnițe va fi aruncat. Depărtați-vă de la mine, blestemaților, iezii, cei care nu au ascultat de poruncile lui Dumnezeu, în focul veșnic, care este gătit diavolilor și îngerilor lui. De aici putem să ne dăm seama că Dumnezeu în bineța lui nu ne-a făcut mâncare vierilor, ci ne-a gătit moștenire, împărăția lui. Apostolul Pavel spune așa, că cel ce se luptă după legea, acela ia darul. Dacă viața noastră vedem că este înconjurată de legi și legile sunt bune, except în cele nebune, care știm noi cum sunt, de oameni zăpăciți, care cad, iar se ridică alții fiilor, vorbim de legile cele duhovnicești. Și dacă în viața ta, când vrei să faci ceva, dacă nu te lupți cu o steneală după lege, nu te poți bucura de dar. De aici, iarăși, nu putem desprinde că și împărăția lui Dumnezeu o recucerim, dar luptându-ne după lege. Greu este unui zgârcit să dea un bănuț din mulțimea lui unui amărât, sau să se coboare el, să se ducă până la o temniță. Îmi stric eu stofa mea de cine sunt în societate, să mă duc la un boschetar. Așa să înțelegem și partea duhovnicească. Dacă tu nu postești, dacă tu nu te rogi, n-ai nici fapte. Și cu ce să se hrănească unul care este și flămân și însetat și închis în această temniță a patimilor? Ce să împrumute de la tine că tu ești și sărac, și izvorul tău este secat, nici putere măcar să ajungi până la temniță. Nu mai spun de boală sau de străin să-l primești în casa ta. Așa să înțelegem în cele două ipostaze în care se găsește omul, al ajuta a fi milostiv și în cele trupești, dar și în cele duhovnicești. Dacă cele trupești le câștigăm prin binecuvântarea lui Dumnezeu, nu vă lipiți inima, cum a spus prorocul David, bogăția de ar curge, nu-ți lipi inima. Vedem în viața noastră cotidiană, neapelând la istorie, câți nu s-au jertfit pe acest altar al înăbuțirilor și a plăcerilor, tot au terminat viața într-o nebunie, într-o ignoranță a societății. Iar partea cealaltă, ca să devii bogat, cum au fost sfinții părinți, privind la moartea lor, privind cum s-au ostenit în pustii, făcând fapta bună, într-adevăr, ne este ca un izvor, ne este ca o lumină, ne este ca o eliberare dintr-o temniță și mai ales un plasture, o alifie pe rănile noastre sufletești, podidiți fiind de potoful păcatului. Iubiți credincioși, Mântuitorul arată și locul veșniciei. Nu spune du-te în focul temporar, în focul veșnic. Iar focul veșnic înseamnă să nu vă închipuiți neapărat focul de care fugim noi, că s-ar sufle trupul și este foarte greu de dus. Nu-ți mai trebuie foc decât mustare de conștiință, că l-ai avut pe Dumnezeu și l-ai pierdut. Și sunt mulți oameni bolnavi, au pierdut mintea, au înnebunit, că datorită indolenței lor, a nepăsării, au pierdut ce este mai scump. Și nu le-a rezistat mintea și au înnebunit. Vă întâlniți mereu cu ei pe stradă, îl arăți cu degetul, a fost cineva în societate, dar Dumnezeu și-a tras darul de la el din cauza că nu a fost atent cu ce era scump. Și mulți vă zbateți în acest pericol. Dragi credincioși, Veșnicia focului arată Mântuitorul acum, ca să zdrobească toate ereziile care s-au întins de-a lungul istoriei. Origen, care a fost anatematisit de Sfintele Sinoade Ecumenice, spunea că focul este 1000 de ani și apoi toți oamenii vor merge în Împărăția lui Dumnezeu. Împrumutată această dogmă și de Biserica Catolică, prin ceea ce ați auzit dumneavoastră, cel purgatoriu. Stă omul acolo în acel foc, probabil se lămurește precum aurul la Vatican și apoi îl ia Dumnezeu și îl duce. Ceea ce este inadmisibil această dogmă. Și totodată demolează ereziile cumplite care au apărut și mulți dintre frățiile voastre ați căzut în reîncarnare. Acestea sunt scoase de vrăjmașii lui Dumnezeu. Reîncarnarea nu a existat niciodată, ci sunt doar niște dogme filozofice, păgâne, ca să-l învie pe om să se mângâie acum în această viață, crezând că se reîncarnează și atunci se va împăca cu Dumnezeu. Iubiți credincioși, aceste lucruri care ne le-a dat Dumnezeu nu le-a pus impunător, nu le-a pus igemonic, întotdeauna a pus în fața omului a vrea. Deci ție îți rămâne să vrei, ai cartea deschisă, ai legea pusă și totodată dar. Mulți copii sau oameni în vârstă fiind, ați văzut cât de greu v-au fost pașii vieții ca să accedeți pe niște trepte sociale, cât s-ai stors nopțile pe băncile școlilor, coatele ți s-au rost, doar ca să te lupți după lege în nădejdea că vei termina acea școală și vei ieși și tu cu o diplomă să te bucuri de ceva, sau să faci o casă, sau cine știe ce. Așa să înțelegem, iubiți credincioși, această luptă care trebuie să o facem să ne recucerim împărăția cerurilor. Dacă acestea trecătoare cu greu le săvârșim și le deținem, dar celelalte. Nu ni se cere prea mult, dar mai aproape este trupul decât sufletul. Și acest aproape este după cum mintea ta este păgubită și a plecată spre cele carnale. Dragi credincioși, întotdeauna Dumnezeu în blândețea sa, asemenea unui părinte, nu și-a terorizat copilul să-l cinstească în poruncile lui, ci i-a spintecat prin cuvinte frumoase și blânde: copilul meu drag, înțelege că așa trebuie făcut și nu invers. Așa și Dumnezeu pune pe a vrea. N-a bătut pe nimeni Dumnezeu că să crezi în mine și nu în diavol sau în slujitorii lui, ci ți-a pus acest atât de greu, mai ales în timpul acesta și pentru tineret, a vrea. Vine după mine, gustă și vezi că bun este Domnul. Dragi credincioși, pe acest drum au mers Sfinții Părinți și am trăit cât m-am putut pricepe și pentru cei necredincioși. Mi-am coborât în trăirile lor trupești, cât de greu le-a fost cinstit, bineînțeles că sunt și căi necinstite care se coboară repede, nu după cum au cadă, acolo cade în cădere liberă. Și cât de greu le-a fost, dar totuși nu imposibil. Și iată că avem astăzi în zi în biserică ca o pâine pentru flământul suflet al nostru, ca un pahar de apă, ca o haină, ca o mână blândă care te scoate din temniță sau din boală. Așa au fost Sfinții Treierari care vom serba mâine, așa au fost ceilalți sfinți din a cărora fapte frumoase ne săturăm potititul și bolnavul și închisul nostru suflet. Iubiți credincioși, săptămâna aceasta, fiindcă este și ultima până în post, este har. Dar de astăzi nu se mai mănâncă carne. Adică astăzi se mănâncă, dar de mâine nu se mai mănâncă. Iar joi avem praznicul Domnului, întâmpinarea Domnului. Dumnezeu să vă binecuvinteze pașii, Dumnezeu să vă ajute și să ne ajute tuturor. Ne grăbim că se grăbesc și doi tineri ca să-și facă legitimitatea în cer. Acest trei mari stâlpi ortodoxiei au trăit prin veacul al IV-lea, când, după prigoanele creștine care au fost împărații crânceni, care au fost până la împăratul Constantin, biserica s-a împânzit de resturi în focă, fiind de restul lui Arie. Acești trei mari bărbați au contribuit la bunul mers al bisericii, fiecare cu ceea ce l-a lăsat Dumnezeu și l-a înțestrat, fiecare aducându-și aportul la bunul mers al bisericii. Sfântul Vasile cel Mare a făcut multe minuni în viața lui și a lăsat acele vasiliade, adică ajutoare pentru cei săraci. Sfântul Grigore, Cuvântătorul de Dumnezeu, a lăsat tomuri întregi de teologie pentru bunul mers al bisericii. Iar Sfântul Ioan Gură de Aur, așa după cum îi se spune, a fost apogeul înțelepciunii. Așa cum i-a spus acea femeie, că puțul înțelepciunii tale este adânc, iar funia minții noastre este scurtă și nu poate să ajungă la ea. Vedem, iubiților credincioși, cum acești oameni devotați ai bisericii au fost exemple pentru foarte mulți de-a lungul timpurilor. Chiar ajungând în timpurile noastre contemporane, vedeți cum Dumnezeu a ridicat în biserica noastră, putem spune, acești încă trei erarhi. Sfântul Glicherie Mărturisitorul de la Slătioara, Sfântul Ioan Maximovici din Rusia, din diasporă, și Sfântul Serafim de Sofia. Acești bărbați, la fel, și-au pus viața, și-au pus sufletul pentru ca biserica să meargă înainte, să fie drept slăbitoare, să păstreze tradiția și să nu se aplece nici într-o parte, nici în alta, așa cum se întâmplă în timpurile noastre. Vedem, iubiților credincioși, cum au stat, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel, ascultați pe mai mari voștri ca aceea privegheață pentru sufletele voastre. Așa și acești sfinți care s-au proslăvit n-au precupețit niciun moment, ba au ajuns până aș pune sufletul în pericol, după cum știți din viața Sfântului Glicherie. A fost condamnat la moarte. Ca să meargă biserica, se ruga la Dumnezeu, Doamne, nu rușina biserica noastră. Vedeți, iubiților credincioși, cum în acele timpuri s-au ridicat acești trei mari erarhi ai bisericii ca să poată să biruiască ereziile. Se spune că dacă n-ar fi fost cei trei erarhi, Vasile cel Mare, Grigore Cuvântătorul de Dumnezeu și Ioan Gură de Aur, trebuia să vină Hristos a doua oară să se întrupeze, pentru că lumea decăzuse și era în cea mai mare versare. Dar vedem, iubiților credincioși, în timpurile acestea care le trăim, timpuri apocaliptice, vedem cum mai mari bisericilor, în loc să păstreze aceste frumoase tradiții, să ducă mai departe standardul ortodoxiei nepătat, nerupt, în amintirea înaintașilor noștri, vedem cum se apropie apostazia. Biserica oficială, iubiților credincioși, cred că a pierdut cârma definitiv. Cu această mare erezie a timpurilor noastre, acest ecumenism care face ca omul să nu mai știe cui se închină. Sub pretextul dragostei, vedem cum se face un amalgam de credințe și omul, cu toate că zice există un singur Dumnezeu, vede că și chiar practică, zicând că scopul scuză mijloacele. Dar vedem, iubiților credincioși, cum biserica noastră a înflorit, cum a rânduit Dumnezeu la cârma bisericii noastre oameni destoinici. Avem pe înalt preasfințitul mitropolit, ceilalți arhierei, dar aici, în mijlocul nostru, permanent îl avem pe preasfințitul Flavian, care își pune sufletul pentru frățiile voastre. Nimeni, nici noi, nici dumneavoastră, nu putem spune că n-auzim aceste învățături. Depinde, iubiților credincioși, cum le punem în practică. Zilele acestea am fost la culte și este o deschidere foarte mare pentru biserica noastră. Cu ajutorul lui Dumnezeu poate se va aproba cultul. Și chiar spunea preasfințitul după discuția de la culte, totul depinde de noi de acum, iubiților credincioși. Trebuie să punem preț pe viața noastră, trebuie să ne îndreptăm viața, trebuie să urmăm la biserică, să fim creștini buni, nu numai cu numele. Nu să ne batem cu bunul în piept, pentru că ați văzut cum spune, credința fără fapte este moartă, dar și faptele fără credință. Ce ar trebui în aceste zile? Vedeți că se apropie și postul mare. Fiecare să pună temelie sănătoasă și aceasta ați văzut și de la Evanghelie din duminicile trecute. Baza temeliei este smerenia, iubiților credincioși. Fără această smerenie nu putem face nimic. Ați văzut cum a intrat fariseul, zicând, mulțumesc-ți, Doamne, că nu sunt ca acest vameș. Din păcate, iubiților credincioși, și în rândurile noastre se petrec aceste fapte. De multe ori v-a spus preasfințitul, limba trebuie nu târâtă pe pământ, ținută că fiecare l-a lăsat Dumnezeu cu necazurile lui. Pe fiecare îl știe Dumnezeu, nu trebuie noi să ne îngrijim că ce a făcut sau ce a adres, cu cine vorbește, ce face. Pentru că la judecată noi nu vom răspunde de altcineva. Răspundem direct de faptele noastre. Nu mergem nici cu tată, nici cu mamă, nici cu soție, nici cu soț, nici cu copii. Suntem răspunzători pentru creșterea copiilor, dar dacă ei nu ascultă, vor răspunde și ei la rândul lor. Nu din această grijă pentru copii să pierdem și noi sufletul. Pentru că spune, dacă vezi că cel pe care vrei să ridici te trage, să-ți vezi de treaba ta și lasă-l, că poate este ridicare și pentru el. De aceea, iubiților credincioși, având aceste exemple, ați văzut sau poate știți din viețile sfinților, mai ales acești trei ierarhi care au fost ca niște stâlpi ai ortodoxiei, cum au mers înainte, n-au lăsat biserica paragină ca nu cumva să vină vrăjmașul. Așa și noi, iubiților credincioși, trebuie să profităm de această libertate, pentru că nu știm cât va fi. Spunea și Preasfințitul, imposibil să fie libertatea dinaintea războiului, dinaintea căderii. Așa că atât cât avem timp să punem preț, să ne rugăm la Dumnezeu și la Sfinții Lui, la Maica Domnului permanent, fiecare creștin să facă acatistul și paraclistul Maicii Domnului în fiecare zi, oricât de obosit ar fi. Pentru că numai cu rugăciunile Maicii Domnului se mai ține pământul. Pentru că pentru păcatele care s-au înmulțit, vedem cum omul în cinste fiind alăturatul s-a dobitoacelor și s-a asemănat lor. Din păcate, iubiților credincioși, cu durere spun, păcate groaznice, păcate grele sunt și în rândul creștinilor noștri. Dacă fiecare ar gândi că vine sfârșitul și sfârșitul, nu neapărat sfârșitul lumii, sfârșitul fiecăruia, pentru el este sfârșitul lumii. Și dacă noi nu ne pregătim, nu suntem atenți să iertăm pe aproapele nostru, să iubim pe vrăjmașii noștri, vedeți cum spune, cine vine la biserică și știe că este certat cu cineva, să lase darul său la ușa bisericii, să meargă să se împace cu acela. Câți dintre noi fac așa? Vin la biserică și poate se gândesc cum să se răzbune, ce să mai facă ca să sufere și aproapele. Vedeți, iubiților credincioși, noi trebuie să fim creștini buni, să ne strecurăm precum corabia pe valurile mării. Chiar dacă timpurile sunt atât de grele, chiar dacă sunt aceste lipsuri, mai puțin ar trebui să ne intereseze ce se întâmplă cu integrarea europeană. Nu ne interesează pe noi. Ar trebui noi să ne vedem de treaba noastră, să punem preț pe sufletul nostru. Îmi spunea un părinte din Sfântul Munte că a întrebat pe starețul lui. Zice, părinte, se aude că în Sfântul Munte o să intre femei. Dar starețul, om înțelept, i-a spus, este treaba noastră. Noi din lume am venit în mănăstire fără să ne mai gândim ce am lăsat în lume. Oare vedeți ce gândire sănătoasă? Noi, și a spus mai departe, trebuie să ne facem rânduiala noastră, să facem pravilă, să facem canon și, dacă vom fi la zi cu aceste probleme, Dumnezeu se va milostivi, cum a făcut atunci cu cetățile, dar vedeți că n-am mai găsit drept în cetate, ci a scos pe cei care erau și a nimicit cetățile cu foc și cu ceasă. Oare, iubiților credincioși, vedeți și dumneavoastră cât s-a înrăit lumea, cum nu se mai suportă unii cu alții, vedeți prin mijloacele de transport, cum se înjură, se bălăcăresc, parcă nu mai sunt oameni. De aceea, iubiților credincioși, noi să fim exemple, având permanent lângă noi pe Preasfințitul și învățându-ne să nu intre pe ureche și să iasă pe alta, pentru că vom răspunde, nu vom avea cuvânt să spunem că n-am știut. Permanent suntem învățați, permanent ni se spune cum să trăim, totul depinde de noi de acum. De aceea, iubiților credincioși, să ne rugăm Bunului Dumnezeu, așa cum am auzit la Evanghelia de ieri, să ne învrednicească părții de-a dreapta cu oile cele cuvântătoare. Și cum spune altă Evanghelie, veniți binecuvântați Părintelui meu de moșteniți împărăția cerurilor, așa să auzim și noi, cu ajutorul lui Dumnezeu, cu rugăciunile Maicii Domnului și a Sfinților Treierat, pe care îi sărbătorim astăzi, să ne împrenicească părții de-a dreapta în împărăția lui Dumnezeu. Amin.